bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14, słuchają Państwo Trójki i przed nami kolejny serwis Anna Kowalik-Brankacji. Duży zastrzyk finansowy dla policji. Służba dostanie dodatkowy 1 000 000 000 złotych na wyposażenie. Ponad 4 000 osób straci pracę. Zarząd PKP Cargo zdecydował o zwolnieniach grupowych. Zakończył się pierwszy etap rekrutacji na studia. Powiemy, które kierunki cieszą się największą popularnością na warszawskich uczelniach. Będzie dodatkowy 1 000 000 000 złotych na wyposażenie policji. Taką deklarację złożył premier na Placu Zamkowym w Warszawie. Donald Tusk wziął udział w centralnych uroczystościach Święta Policji. Obchody obserwuje Mariusz Pieśniewski. Do Mariusza pytanie, kiedy te pieniądze do policji trafią? W przyszłym roku premier Donald Tusk mówił, że policja jest rdzeniem państwa praworządnego i musi być dobrze wyposażona. Jestem przekonany, że dobrze wykorzystacie te pieniądze dla bezpieczeństwa Polski i Polaków, mówił premier Tusk. Policja musi być dobrze wyposażona. Jestem po poważnej rozmowie z ministrem finansów. Podjąłem decyzję, pan minister finansów zobowiązał się ją wykonać po konsultacji z panem ministrem spraw wewnętrznych administracji o przekazaniu na potrzeby policji wyposażenia, sprzętu, potrzeb logistycznych policji dodatkowego 1 000 000 000 złotych w przyszłorocznym budżecie państwa. Każda złotówka w policji jest oglądana wielokrotnie i wydawana jest bardzo rozsądnie, zapewnił szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Przypomniał, że policja mierzy się z problemem nieobsadzonych stanowisk, ale sposobem na to mają być przepisy przyjęte wczoraj przez rząd. Projekt ustawy, który będzie pomagał w tym, aby w policji było więcej osób i żeby mogli powrócić do służby ci, którzy jeszcze są w pełni sił, ale też żeby ci młodzi w klasach mundurowych widzieli lepszą perspektywę dla siebie służby. Na zakończenie centralnych uroczystości odbyła się defilada. Policjanci nieśli 105 biało-czerwonych flag symbolizujących lata policji w służbie. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Jest decyzja zarządu PKP Cargo o zwolnieniach grupowych. Mają one objąć do 30% zatrudnionych. To ponad 4 000 pracowników w różnych grupach zawodowych od centrali po zakłady. Pracownikom będzie przysługiwać odprawa pieniężna uzależniona od okresu zatrudnienia. O zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych zarząd PKP Cargo informował już na początku lipca. Wtedy podano, że zwolnienia miałyby nastąpić do końca września tego roku. W Moskwie wleciał w powietrze samochód terenowy. Dwie osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko. Według niezależnych serwisów internetowych właścicielem auta jest oficer rosyjskiej armii. W oficjalnych komunikatach stołecznej policji nie ma takiej informacji. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Samochód eksplodował, gdy właściciel i pasażer siedzieli w środku. Nie wiadomo, w jakim stanie jest pasażer, natomiast niezależne serwisy internetowe Astra i Baza napisały, że kierowcy urwało część nóg. Według serwisu Astra właściciel samochodu to zastępca naczelnika oddziału łączności satelitarnej. Według serwisu Baza mężczyzna jest oficerem wywiadu wojskowego GRU. Kremlowska agencja RIA Nowości napisała, że zamach miał związek z zawodową działalnością właściciela auta. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kierunek lekarski, orientalistyka, cyberbezpieczeństwo i budownictwo to najbardziej oblegane kierunki studiów na najlepszych warszawskich uczelniach. Zakończył się pierwszy etap rekrutacji na studia. Szczegóły zna Martyna Szymczakowska. Na najlepszej uczelni w kraju, Uniwersytecie Warszawskim, chce rozpocząć studia ponad 30 tysięcy osób. Dajwa Maksimowicz z biura prasowego UW wyjaśnia, że trendy wśród najpopularniejszych kierunków pozostają niezmienne. Najwięcej kandydatów na jedno miejsce było na kierunku lekarskim, na drugim miejscu była orientalistyka, japonistyka. Na Politechnice Warszawskiej prym wśród najbardziej obleganych kierunków wiedzie jak przed rokiem. Cyberbezpieczeństwo. Agnieszka Kapela z biura prasowego PW powiedziała, że na najbardziej wymagające studia nie było się łatwo dostać. Najwyższe progi punktowe mieliśmy na kierunkach związanych z IT, na matematyce i analizie danych, inżynierii i analizie danych oraz na informatyce i systemach informacyjnych. Osoby, którym nie udało się dostać na wymarzone studia, czekają teraz na listy wolnych miejsc. Będzie można na nie aplikować w rekrutacji uzupełniającej. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Służby i setki wolontariuszy przygotowują się do jubileuszowego 30. Poland and Rock Festiwalu na lotnisku w Broczynie koło Czaplinka. Oczekiwanych jest nawet kilkaset tysięcy osób. Nad ich bezpieczeństwem ma czuwać blisko 900 policjantów. Zabezpieczenie wydarzenia przygotowuje także organizator, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i inne służby, mówi Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. Ponad 900 wolontariuszy pokojowego patrolu i 240 osób medycznego patrolu. Są tam lekarze, pielęgniarki, ratownicy. Są 4 punkty medyczne, jest szpital, jest 7 ambulansów, jest 7 kładów ratowniczych. A do tego dochodzi też straż pożarna i sanepid. 3 zastępy będą gotowe i na miejscu. A w sanepidzie będzie ponad 100 osób kontrolujących i to nie tylko na terenie samej imprezy Poland Rock, ale również w innych miejscowościach, gdzie są m.in. pola namiotowe, gdzie są punkty gastronomiczne. Festiwal od 1 do 3 sierpnia na lotnisku w Broczynie zagrają 42 zespoły z całego świata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim do 27 w centrum i 29 lokalnie na Podkarpaciu. Do końca dnia pochmurno z przejaśnieniami. Od zachodu na wschód przelotne opady deszczu i burze. Na południu z gradem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 6 minut po godzinie 14. Muzyczna Poczta UKF. Przed nami jeszcze godzina wraz z Państwa propozycjami w Trójce. Czekamy na maile, czekamy na telefony. Państwo zresztą wiedzą, 22 trójek to numer telefonu, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Na początek prośba pani Anny, na początek tej godziny oczywiście, która pisze: dzień dobry, w związku z tym, że kilka dni temu była rocznica urodzin Chrisa Cornella, proszę o jakiś utwór artysty, który swoim odejściem uczynił straszną pustkę na światowej scenie muzycznej. To prawda, ja widziałem Chrisa Cornella na żywo tylko raz. Wraz z zespołem Audioslave, było to w Berlinie. I ten koncert pamiętam do dziś. Pamiętam Chrisa Cornella, który z niezwykłym zaangażowaniem dzielił się swoją sztuką z publicznością. I'm

jak winny ktoś. Co złego w tym, że kocham cię? Mam alibi, pytają co chcesz. Co złego w tym jest? Nie będę tłumaczył się, że lato nie nadchodzi, a zima wciąż jest. Nie będę tłumaczył się, że budzik rano twoje i zawsze jest za wcześnie. Nie czuję się winny ni trochę, że raz wypada reszka, a raz wypada orzeł. Nie odpowiadam za to wszystko, co dzieje się beze mnie, co dzieje się za szybko. Nie będę tłumaczył się, jak winny ktoś. Co złego w tym, że kocham cię, mam alibi, co udzieli. Pytaj o co chcesz, co złego w tym jest. Nie będę tłumaczył się, jak winny ktoś. Co złego w tym, że kocham cię, mam alibi, pytaj o co chcesz, co złego w tym jest. Koniec szachmat, robota wciąż nie idzie. Ze wszystkich cztery stron fiasko i nic się nie udaje od początku do końca. Nic nigdy tu nie będzie działać i zasady BHP nie pomogą mi trochę. I nigdy tu nie będzie dobrze, gdy serce stoi w miejscu, gdy serce wciąż nie działa. Nie będę tłumaczył się, jak winny ktoś. Co złego w tym, że kocham cię, mam alibi, co udzieli. Pytaj o co chcesz, co złego w tym jest. Nie będę tłumaczył się, jak winny ktoś. Co złego w tym, że kocham cię, mam alibi. Pytaj o co chcesz, ja kocham cię. To pytanie zwykłe zna, kto odpowiedź prostą ma. A niby mówisz o tym samym co ja, a niby czekasz tak samo jak ja. Oddychaj głęboko tak, bo kiedy przyjdzie niebie sam, gdy powieje wiatr. Nie ma chwili by zawahać się, więc na pewno. Nie będę tłumaczył się, jak winny ktoś. Co złego w tym, że kocham cię, mam alibi, co udzieli. Pytaj o co chcesz, co złego w tym jest. Nie będę tłumaczył się, jak winny ktoś. Co złego w tym, że kocham cię, mam alibi. Pytaj o co chcesz, co złego w tym jest. Nie będę tłumaczył się, jak winny ktoś. Co złego w tym, że kocham cię, mam alibi, co udzieli. Co chcesz, co złego w tym jest. Nie będę tłumaczył się, jak winny ktoś. Co złego w tym, że kocham cię, mam alibi. Pytają co chcesz, ja kocham cię. Alibi i Maleo Reggae Rockers. 22,7 trójek UKF, małpapolskiradio.pl. Z tego co pamiętam, to chyba jeszcze w muzycznej poczcie UKF Beethovena nie było. Dzień dobry, przedstawiam się, Czesław Waluś ze Szczyrku. Pozdrawiam całą trójkę i chciałem zamówić utwór duetu Marek i Wacek dla córki. Pozdrawiam ze Szczyrku. Thank you.

RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład 3-drzwiowa lodówka Haier 205 cm. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 3199 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Kochanie, czas na misję świeżo i zdrowo. W Carrefourze winogrona jasne 53% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 27 lipca. Cena przed obniżką 14,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. I czas na zaproszenie na piątkowy wieczór. Pierwsza trójka. Codziennie. Dzień dobry, tu Piotr Metz. Oto trzy kolejne nowe propozycje do listy przebojów trójki. It's so confusing sometimes to be a girl, girl, girl, girl, girl. It's so confusing sometimes to be a girl, girl, girl, girl, girl. How do you feel being a girl? Like me, sometimes I think you might hate me. Sometimes I think I might hate you. Maybe you just wanna be me. Charlie XCX i Lord, The Girl So Confusing. Niezwykły dialog dwóch wielkich gwiazd. Mini nowela o istocie i wyzwaniach kobiecości. We're alike, they say we've got the same hair. We talk about making music, but I don't know if it's honest. Zupełnie nowa wersja utworu, która nie jest tylko remiksem. Mądra muzyka pop najwyższej możliwej próby. Oldschoolowy jazz funk trójmiejskiego sekstetu Klawo, mieszający lata 70. ze skreczami. Klawo wpisuje się pięknie w nadmorską tradycję muzyczną. Nowy album jesienią, wcześniej 3 sierpnia Off Festival. Najnowszy singiel grupy nazywa się Ballhead. Faithless i Sully Breaks, Find a Way. Zbliżające się 30-lecie Faithless obchodzi niestety już bez Maxi Jazza 8. albumem Champion Sound i trasą koncertową, pierwszą po 8 latach. Zapowiada je singiel Find a Way z gościnnym udziałem londyńskiego poety Sully Breaksa, recytującego swój tekst. Do usłyszenia w piątek, w tym razem krótszej, dwugodzinnej pierwszej trójce. Piotr Metz. Muzyczna Poczta UKF. Nie wiem jak Państwo, ja uważam, że Faithless nigdy nie może być za dużo. 22.73 UKF, małpapolskiradio.pl. Jeszcze przez prawie pół godziny Muzyczna Poczta UKF na naszej antenie i Państwa propozycje. Cześć, Paweł z Bielska-Białej z tej strony. Ja chciałem zamówić piosenkę zespołu Massive Attack, Tears Drop dla starej ekipy z Bielska Białej, Marka, Jacka, Wacka, z Rudzicy, Tomka i Romka, z Tychów. Romualda, no i z Pieczykowic Bartka i Pawła. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dawno nie słyszałem, a nie widzieliśmy się wieki i zawsze mi się kojarzy z tą ekipą. Pozdrawiam. Drop, grupa Massive Attack. Nie ukrywam, że ten utwór mógłby się nie kończyć i przy takiej lekko pochmurnej pogodzie dzisiaj dobrze by było, gdyby trwał i jednak się skończył, bo propozycje kolejne od Państwa napływają, więc czas najwyższy na teraz zmianę rytmu, zmianę repertuaru zupełną. Pan Jakub pisze, że chciałby przypomnieć sobie utwór Madame, może właśnie Sewilla. Kiedyś był na liście przebojów trójki, a piosenka kończy właśnie 40 lat. A z dedykacją jest również, z dedykacją dla alternatywnej młodzieży, do której pan Jakub należy. Może właśnie Sybilla, to był naprawdę wielki przebój. Ciekaw jestem, czy gdyby dzisiaj Robert Gawiński pojawił się z tą piosenką, to czy byłby to równie duży przebój jak w latach 80. No mam pewne wątpliwości, ale historia minęła i fajnie, że Robert tworzy zupełnie nowe, inne rzeczy, ale fakt, że Sybilla była naprawdę świetna. Ciągle jest, ja mówię. Dzień dobry, kochana trójko. Dzwonię z autostrady na trasie Katowice-Jaworzno i ten miły czas podróży chciałabym spędzić z utworem Tori Amos. Jakim utworem, to moja kochana trójka doskonale wie, który dedykuję sobie i trójce. Dziękuję. We gotta be big. gonna start the deal, make him feel like a congressman. Running in a family, how? Oh, it's running in a family. Muzycznej Poczcie UKF. 22-7 trójek. Tu mówi Andrzej Zabrza. Prosiłbym o piosenkę Miliku Bosińskiej Wyspę. No i chciałbym pozdrowić moją żonę Linonę. Dziękuję. Wiesz, mi wiesz, ta wyspa jest to gdzieś tu. Gdzieś blisko już. Uwierz w to i pomóż mi. Pomóż ją odnaleźć. Tam już rąk nie zranisz swych. Metal tam nie zakwi. Trzeba Wyspa pod skrzydłami ptaków, gdzie dziecko bez trumni spogląda w gęstwinę białych król. Bo wierzę z nim tylko deszcz. Wierz mi, wierz, ta wyspa jest i nasz tam będzie domu dach, nasze drzwi, do których nikt nocą nie zapuka. Wierz mi, wierz, ta wyspa jest, póki ty jesteś ze żyć im, gdzie dnie są słoneczne, gdzie łąki zielone, chłopcy z nich rwą kwiaty swym ukochanym. Musisz uwierzyć mi, że jest taka wyspa pośród morza ognia, gdzie dziecko bez trumni spogląda w gęstwinę białych chmur, bo wierzę z nich tylko deszcz. Mira Kubasińska i Blackout, Wyspa w muzycznej poczcie UKF. A teraz będzie bardzo przebojowo i popowo. Dzień dobry, mam na imię Anna, dzwonię spod Lublina i chciałam prosić o piosenkę Flowers Miley Cyrus dla mojej córki Justyny, która uwielbia Miley od Hanny Montany i chcąc nie chcąc oglądałam z nią ten serial i teraz ja sama jestem również fanką Miley Cyrus, a dla Justyny poproszę o tę piosenkę. Dziękuję. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie, started to cry but then remembered I can buy myself flowers. Say things you don't. started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah, I can hold my own hand, yeah, I can love me better than, yeah, I can love me better than. Flowers i Miley Cyrus. To tyle, prawie tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. My dziękujemy. Ola Szućko, Rafał Łodziński, Tomasz Żonda. Za chwilę w tonacji trójki Jacek Hawryluk. Jutro po godzinie 13 w Poczcie Justyna Grabasz. A kończymy jeszcze jedną piosenką. Myślę, że Państwu się spodoba również. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry, Dawid z Torunia. Proszę o utwór The Cure, This Twilight Garden. Dla wszystkich, którzy nie mogą odżałować, że nie znalazł się na płycie Wish. Dzięki.